جس سے رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے بڑھتے اور بڑھتے ہی جائیں گے. كوقع القطر، اس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی. اس طرح فتنے بھی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکیں گے. بلکہ ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہاذی مہلکتی، میں مارا گیا. پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو پہلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا. ینسی تالیہ ماضیہ، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح آپ ایک شخص کو ملیں گے مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک توحید رہے گی قیامت نہیں آئے گی. اللہ کا نام جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ حج کرنا نہیں چھوڑ دیں گے. ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ حج نہیں کریں گے، اور ایک ٹیڑی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا انسان ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوگا، یقلع حجرا حجرا، بیت اللہ کو توڑنا شروع کرے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی.